незалежнасць гаспадарства ад кароны, скасаванне ўмоваў крэўскай уніі. Не, Ягайла на гэта пайсці не мог. Тады што? Пратэктарат Польшчы над княствам? Але дзе межы гэтага апякунства, гэтых абдымкаў, якія ў любы момант могуць стаць сталёвым абручом вакол шыі? Аб гэтым жа думаў і Вітаўт, углядаючыся ў роўныя радкі пісьма і спрабуючы адгадаць, ці сапраўды Ягайла ідзе на саступкі, ці гэта чарговая пастка, падобная да пасткі крэўскага замка. Зноў узнікла перад вачыма малінавая паласа зары, што расцякалася па чорных каменных плітках падлогі. Толькі цяпер гэта можа быць ягоная кроў. Бацька паверыў клятвам Ягайлы, і вось чым гэта скончылася. Што, калі той жа лёс чакае і яго? Разам з тым, разважаў ён, вайна абессільвае нас і умацоўвае крыжакоў. Ордэн, урэшце рэшт, дачакаецца свайго часу, калі мы з палякамі саслабнем у барацьбе паміж сабой, і пасля схрумстае пераможца. Ён уявіў магутныя сківіцы Конрада Юнгенгена. Каму ж і быць наступным вялікім магістрам, як не яму? І злёгку усміхнуўся. Не раз лавіў ён мімалётныя погляды гэтага ваяўнічага вялікага маршала ордэна. І заўсёды ў іх мільгала нейкая цёмная, пракаветная глыбіня, падобная да бяздоннай дрыгвы, якая гатовая засмактаць неасцярожнага. Або не, хутчэй гэта быў позірк змяі, што цікуе за сваёй будучай ахвярай. Узгадаў, як у свяшчэнным храме Мокашы бачыў гадаванку змяю, да якой на сняданак пусцілі выкармленую ў храме ж мыш. Тая ледзь яе ўпіхнулі да змяі, пачала шалёную мітусню. Яна караскалася па сцяне, падала зноў, пачынала бегаць, і вырачаныя вочы яе былі поўныя смяротнага жаху. Змяя ж, узняўшы сваё гнуткае тулава, глядзела нерухомым, нейкім нібы адрачонна сонным позіркам на ўсю гэтую мітусню. Пасля, калі мыш змаглася і на імгненне застыла, змяя адным няўлоўным імклівым рухам тузанулася да яе, і тая адразу апынулася ў пражорлівай пашчы гадзіны. «Я не дам сябе зжэрці», — ускінуўся ён, узгадаўшы той выпадак, але цвярозы розум падказваў іншае. «Закладнікі», — адразу згадалася галоўнае, балючае. Вітаўт зажмурыўся. «Ганна і сыны, Рынгала і Зыгмунд, сваякі і паплечнікі». Добра, што хаця Софія ўжо ў Маскве, муж яе, калі меркаваць па лістах, паволі, але няўхільна набірае моц. Ёй там лягчэй, Васілія кахае, а характар у дачкі моцны і незалежны. Але сыны, яшчэ падлеткі, яшчэ дзеці. Што будзе з імі? Што будзе з Ганнай? Ці яе закатуюць, як закатавалі некалі Алену ў крэўскай вязніцы, што, захутаўшыся ў ягоны плащ, тры дні называлася хворай і ляжала, адвярнуўшыся да сцяны, каб ён змог з'ехаць як надалей ад крэва. Але над усім гэтым стаяла галоўнае, важнейшае нават за ўласнае жыццё – будучае краіны. Вялікага княства амаль 4 гады перад ім была бездань. І дарогі ўперад не было. Было адно – пераскочыць праз гэтую бездань і альбо разбіцца ў ёй, альбо узабрацца на вяршыню, якая вабіла, як вабіць сіняватымі абрысамі будучыні багіня Мара. Цяпер замільгацела святло. Але што яно абяцае насамрэч? Верыць, не верыць, рашыцца скакаць зараз праз бездань ці вычакаць іншы, больш спрыяльны час. Каб жа была з ім мудрая маці, але калі яе таксама загадаў утапіць Ягайла, яна схавалася. Дзе, не ведае ён сам. А можа, даўно ўжо вярнулася да служэння багам, якія могуць адкрываць людзям заслону неведамага. Але нават там, у вялікім няведомым Ірыі, яна заўсёды чуе яго, калі ён захоча звярнуцца да яе. Тады ён заплюшчыў вочы і ўсёй сілай свайго жадання захацеў, каб маці яго пачула. Такім нясцерпным было гэтае жаданне, такая сіла была ўкладзена ў яго, што цуд адбыўся. Твар яе, нібы яго адбітак, калыхаўся кругамі па вадзе. З'явіўся перад ім, і ён запытаўся ў яе: «Што мне рабіць, родная мая? Зноў паверыць Ягайлу?» Яе твар хісткі, слабы адбітак на чорнай вадзе ляснога возера, зноў закалыхаўся і тут жа знік. Здалося яму ці не, яна заплюшчыла вочы, нібы згаджаючыся з ім. Ці гэта прымроілася? Вітаўт устаў, падышоў да дзвярэй, загадаў струмілу: «Пакліч баярына Рокута». Калі той пайшоў, ён яшчэ раз аб'ёў вачыма сцены. Не можа быць, каб дзесьці тут, у замкавай сцяне, не было якога галасніка, які шматкроць павялічвае кожны гук. Такі галаснікі ёсць у каложы, што ў гародні. Але там галаснікі не дзеля таго, каб падслухоўваць, а затым, каб кожны шэпт павялічваўся. Малітва гучала ўрачыста і ішла ажно да неба. А тут... Ён прысеў на лаву і стаў знарок гучна распытваць прыезджага госця пра сястру Дануту і яе дзяцей. А той, у сваю чаргу, пытаўся пра здароўе блізкіх Вітаўта, якія жылі ў іншых замках. «Паначуй тут, я хацеў бы пагаварыць з табой яшчэ», – сказаў нарэшце ён, бачачы, што Генрык стомлена апускае галаву. Мабыць, гнаў каня, не спыняючыся, і змарыўся. «Але, твая мосць, я хачу заехаць у Крэмітэн», – заікнуўся ганец, ды князь нахмурыў бровы, вочы блісканулі лязом мяча. «Заначуй, слуга цябе праводзіць, будзеш спаць у маіх пакоях. А пра рынгалу пагаворым заўтра». Ужо выходзячы, Генрык размінуўся з Рокутам. Той здзіўлена вырачыўся на прыезджага, не чакаў сустрэць яго тут. Але не сказаў ні слова, толькі моўчкі пакланіўся і заспяшаўся да князя, які чакаў яго, стоячы ля капельнай печы. У Рэтэнсвердэне не было той дасканалай сістэмы награвання, як у Мальбарку. І ранняй вясной, а таксама восенню, калі яшчэ не палілі, было холадна. Але затое тут было меней вачэй, якія нястомна сачылі за кожным крокам князя. Ды разам з тым асноўныя яго саюзнікі былі раскіданыя на прусах і Нямеччыне, і кожны ганец, які прыязджаў да князя альбо ад'язджаў ад яго, быў усё роўна пад пастаянным наглядам. «Заседзіўся я тут», – сказаў Вітаўт, калі баярын Рокут моўчкі схіліўся перад ім. «Пайшлі пагуляем пад дубамі». Рокут ізноў моўчкі пакланіўся. Ён ведаў: без дай прычыны гаспадар не прапануе выйсці з замка. Таму ён пачакаў, пакуль да дзвярэй пройдзе князь, а пасля патупаў за ім. Немалады яго твар выказваў заклапочанасць. Яны заспяшаліся з пакою Вітаўта, і, мінаючы сваю і крыжацкую варту, што адслютавала ім мячамі, пашыбавалі ўніз па сцяжынцы, што вяла да месца паядынкаў. Тут ля дубоў, што абкружалі вялікую паляну, на якой зараз было ціха і утульна, завялі размову. Вітаўт расказаў пра патаемны ліст Ягайлы, у якім той прапанаваў мір. Апроч таго, гарантаваў кароль, што пра тыя дамовы ведаюць адно яго брат Скіргайла і кракаўскі яго галоўны дарадчык Яськас Алясніц, якім можна давяраць. Стары баярын слухаў уважліва. Ён, як і амаль усё акружэнне Вітаўта, хацеў вярнуцца на радзіму і нудзіўся гэтым вымушаным мірам з ворагамі. Але ці варта верыць Ягайлу? Ці не новая гэта пастка, якая скончыцца тым жа, чым ужо заканчваліся дзве клятвы караля? І што будзе з іншымі закладнікамі? Яны падрабязна абгаварылі ўсё гэта, але было ясна. Будучыню прадбачыць немагчыма. Ды як не выкарыстаць такі шанец? Як не рызыкнуць зноў, калі і так жывеш на мяжы жыцця і смерці, калі кожны бой непрадказальны і кожны дзень таксама нясе ўсё новае і новае, з чым трэба спраўляцца? Галоўнае, як выратаваць закладнікаў. Крыжакі бязлітасныя. Яны не даруюць уцёкаў. У іх застанецца самае дарагое, што ёсць у князя. Яго сыны.